կապիտան, ինչ ճակատամարտերի ես մասնակցել։ Բոլոր, երբևէ զղջացել ես առածներիդ համար։ Իր բաժինն ընկերներն ընտրեցին, կարքին, որակով, ճաշակով ընտրություն էին կատարել, երբ ներս մտավ, կինը փաթաթվել էր ջերմակ սավանի մեջ ու վնգստում էր։ Սկզբում մի տեսակ վախ կար ներսում, դա նման էր նրան, երբ փորձում ես բռնել քո սենյակում հայտնված ճնճղուկը և նա պատահաբար գալիս է դեպի քեզ, բայց երբ սկսեց դանդաղ պատկերը վայելելով մոտենալ, նկատեց, որ սավանը վերևից կնոջ կրծքի մասից արյունոտվում է, մի քանի վայրկյանում ամբողջ սավանից ջերմակ կետ չմնաց։ Միթե չես կարող ծակել սեփական ճակատդ, երկնային ինձ կպատժի դրա համար, ուրեմն հազնիր զենքդ, երբևէ զղջացել ես, կապիտան։ Գորգը հենց մեքենայից հանեցին ու փռեցին Բաքու, այնտեղ, որտեղ միշտ էր իր կեսորահանգիստն էր անցկացնում Բաքի շունը։ Գորգը շատ մեծ էր, շատ գունավոր ու փափուկ նախշերի մեջ անծանոթ տարեր էլ կային, ամբողջ Բաքը հավաքվել էր։ Ասես հենց այդ պահին, այդ գորգի վրա օրը ցերեկով որոշվելու էր աշխարի բախտը, և որոշողն էլ լինելու է փոքրիկ, այդ աշխարից դեռևս ոչինչ չհասկացող Իսկենդերը։ Կապիտան, գորգը այրում էր ոտքերը, նախշ ծաղիկներն ասես անվերջ ծակոտում էին, կինը փաթաթվել էր սավանով ու վնգստում էր, գլուխը կարծես պոկվեց ուսերից ու թրմփաց համարյա կորավ գորգի ծաղիկների մեջ, կնոջ մարմնից զարմանալի տակ ջերմակ գլորշի էր բարձրանում։ Ասում են կապիտան ես, ճիշտ է։ Գերին այդպես էլ չիմացավ, ինչպես փո գնդապետին փոխարինեցին գյուղի ծերուկները։ Նրանք իրենց հետ բերել էին տապակած կարտոֆիլ, ոչխարի խաշած միս, աղդրած կաղամբ, ջուր և բնականաբար հաց։ Մեր եղածն էլ սա է, լավ կլինի ուտես, պատերազմը պրծինի, ամեն ինչ էլ կունենանք, հիմա մեզ հետ միասին պիտի դիմանաս տղա, շատ է գնացել է, քիչն է մնացել։ Ֆերմայի վարիչը հաստատ մի 70 տարեկան կլիներ, որ սորդական հրացանը գրկած նստել էր։ Վարդան, ինչ խոսում ենք, գրիր, մի օր երևի պետք կգա, ուրեմն տղա, համ հացդ կեր, համ էլ մեր հարցերին հանգիստ պատասխանիր, բանը էլ եթե դու ինձ բռնեիր, ինչ կանեիր, չգիտեմ, գիտես, շատ լավ էլ գիտես, ինչ պիտի անեիր, առանց գլխիդ զորտալու կթրխկացնեիր, լավագույն դեպքում իհարկե, հիմա երևի մեզ միամիտի տեղ ես դրել, երևի մտածում ես, որ խելքներս գլուխներիցս թռել գնացել է, թե չէ ով է տեսել մարդասպանի, ավազակի, սատանայի ցղնացի հետ մարդ նստի, ուրիշ տեղ ասես գծիծաղենք, ասեն ամբողջ ազգով ցնդել եք, ես էլ եմ այդպես մտածում, բա ցնդել չենք, ինչ ենք արել, պատերազմը մարդուն էդ օրը գցի էլի, ինչ է կարծում ես քո հերը չի ցնդել, քո մերը չի ցնդել, դու չես ցնդել, եթե ճիշտ ուզում ես իմանալ, բոլորդ էլ ցնդել եք, սակայն տարբերությունը մեկն է տղա, մենք ցնդել ենք, ձեզ ներում ենք, դուք ցնդել եք մեզ, կոտորում եք, բա դու օրինակ մի 50-100 հոգու սպանած կլինես, սալդատ չեմ ասում, սալդատին ուժը չի պատի, ձերքին զենք ունի, ինքն էլ գելի սիրտ կերած է, դու ինձ նման ծեր մարդկանց սպանած կլինես, կին, երեխա, 41-ին նեմեցի աչքը հանած մարդկանց, ասա մի քաշվիր տղա, էսպես որ ինձ էլ ես նայում, Վարդանին էլ, քեզ էլ, էն դրան կողքը կանած 20 տարեկան սալդատին էլ, ինչով ես տարբերվում, քո առավելությունը որն է, որ ուզում ես ինձ սպանել, տեղս էլ գրավել, Վարդանի տեղը կանգնել, էս մեծ աշխարհում կանգնելու ուրիշ տեղ չունես, ինչ է, հա, տեղ չունես սատանի ծնունդ, կերկեր, հացդ կեր, գուցե մի քիչ խելք հավաքես, ինչ որ բան լցվի քո այդ զառ գլուխդ, ես քո տիրոջ մերը, Վարդան, ես վերջին նախադասությունը չգրես, իմ տիրոջ մերն էլ, որ քեզ հետ էսպես գլուխ եմ դնում, ծնողներդ ինչ բանի են, ոչխարից բանից պահում են, հա, գերիներ, հայի հետ գուլ տվեց հացի պատարը, Ձեր տանն էլ մեր գորգերից կլինեն։ Գորգը մեքենայից հանեցին, հենց բակի մեջտեղն էլ փռեցին։ Այնտեղ, որտեղ իր կեսորահանգիստն էր անցկացնում բակի միակ շունը, գորգը գունավոր էր, ծաղկազարդ, փափուկ, նախշերի արանքում անհասկանալի տարրեր էլ կային։ Հայ ընկերներ ունեիր ձեր եղբայրության տարիներին, սկսեցին մոտենալ իրար, ոտքերի տակ ճտվում, ուղղվում էին գորգի ծաղիկները, խամրում իսկույն էլ հարություն առնում։ Հասան կենտրոն, սկսվեց մի խելահեղ, մի գիժ, ամբողջ աշխարհին անհասկանալի պտույտ։ Դուք ձեր սեփական գլուխը երբևէ տեսել եք ձեր սեփական ոտքերի տակ։ Կապիտանի ձայնը ուղղակի դողում էր գորգի ծաղիկների մեջ կամ բաց դաշտում խոտերի մեջ։ Նման բան հնարավոր չէ, լավ էլ հնարավոր է, բա որ ասում եմ, հերը տել է ցնդել, մերը տել, ես էլ, դու էլ չես հավատում, ցնդելը հենց էդ է էլի, էսօր գլուխդ ես տեսել քո սեփական ոտքերի տակ, վաղը ձերքերդ կտեսնես, մյուս օրը սիրտդ։ Գլուխը կարծես պոկվեց մարմնից ու ծանր թրմփաց ծաղիկների մեջ, հետո թրմփաց մարմինը։ Շունը գորգի ծայրը խժրել քաշում էր, շունը փորձում էր ազատել իր բակատեղը, եւ գլուխը գլոր գնաց, գորգից ընկավ, գպավ հոր ոտքերին ու կանգնեց։ Ուրեմն ուզում ես ասել, քեզ մի անգամ արդեն սպանել են։ Հա, երեխա ժամանակ, սպանողն ով էր, հայրս։ Բա որ ասում եմ, ցնդած եք հայրը տել, դու ել, բոլորդ, մարդուն մի քանի անգամ կարող են սպանել։ Ուզում ես ասել, հիմա այդ զր քարակուսի գլուխը քոնը չէ։ Չէ, սաղելիմն է, գլուխս էլ, ձերքերս էլ, ոտքերս էլ։ Ծերունին, եթե ճիշտը խոսելու լինենք, գերու ասածից բան չէր հասկանում։ Մի պահ նույնիսկ մտածեց, որ նա իրեն էլ, Վարդանին էլ հիպնոսի մեջ է գցում, ուզում է իրենց այդպես քնեցնել ու ծլկել։ Բայց աշխարհ տեսած մարդկանց նման սուտի-փութի բաներով չես կարող խաբել։ Այդ ինչքան պիտի քնած լինեն, որ չկարողանան գոնե մահակով դրա գլխին տան սատկացնեն։ Նեմեցի կռվում մի անգամ թիվենգի ղոնդաղով մեկին այնպես են տվել չոքացրել, որ 10 հոգով չէին կարողանում դրան բարձրացնել։ Բույն էլ հաստատ 2 մետր կլիներ, մի 130 կիլո էր քաշ կունենար։ Ահա ինչի համար խփեց։ Ասաց, ես Ստալինի տիրոջ մերը, ասելն ու չոքացնելը մեկ եղավ։ Ճիշտ է, այն առաջվա ուժնել, զահմնել վաղուց չկան, բայց որ մենակ մի 2 հոգու կծալի կդնի տակը, գյուղում ոչ ոք չէր համարձակվում կասկածի տակ առնել։ Հենց այդ ամենից էլ ելնելով, իր պարտ կհամարեց կրկին զգուշացնել այդ ամպիտանին։ Տղա, քեզ նորից զգուշացնում եմ, քեզ խելոք պահեցին, մենք էլ ենք մեզ խելոք պահելու, դատարկ մատարկ բաներ արեցին, մենք էլ ենք դատարկ մատարկ բաներ անելու, կարող ենք տանկ սատկացնել էլ։ Վարդան, այդ վերջին ասածս չգրես, իսկ իմ սատկացրածը սատկացրած է, էլ չես կարողանալու այդպես փիլիսոփայել։ Վարդան, այդտեղ տարածք կոչվածի մասին շատ եմ մտածել, Նեմեցի ֆրոնտից մինչև հիմա մտածում եմ, մի հաստատող եզրակացության չեմ գալիս։ Կասկած չկա, որ աշխարհիս երեսին ապրող ամեն բան իր տեղն ունի, մարդն էլ, հայվանն էլ, ծովի ձկներն էլ, այդպես միջատները, սողունները, գող ավազակները, թռչունները, բոլորը, աստված յուրաքանչյուրին ստեղծելիս այդտեղի խնդիրները լուծել։ Բայց այս մեծ աշխարհում տեղը Կայենին չհերիքեց և տվեց եղբորը սպանեց։ Էն էլ ասա, երբ աշխարհիս երեսին միայն ու միայն իրենք էին, և բոլորն արևի տակ Կայենից միջև հիմա տեղի խնդիր են լուծում։ Մարդիկ տափաստանի վրա էլ աչք ունեն, անապատի վրա էլ, քարանձավի վրա էլ, դաժե Վարդան քո բոստանի ու չափարի վրա էլ, դրանց ուժը աստծուն չի պատում, թե չէ աստծու վրա էլ կգնային այդ անաստվածները։ Ազգեր կործանեցին, երկրներ ու հսկայական քաղաքներ վերացրին աշխարհի երեսից, դարերի ընթացքում Մարդու ստեղծած հրաշագեղ կոթողները ավերեցին ու էլի չհասկացան, որ Աստված ինչ ստեղծել է, տեղն էլ հետն է ստեղծել։